तपस्भ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। श्लोकार्थ हो गया था यस्माद् एवं स्यात्, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् इसी वजह से, तपस्विभ्य अधिको योगी। तपस्विभ्य शब्द का अर्थ भाष्यकार भी नहीं कर रहे हैं, समझना पड़े, चांद्रायण आदि व्रत आदि को करने वाले कठोर तप करने वाले लोगों की अपेक्षा से कृचित चांद्रायण आदि तप परायणेभ्य अपि अधिक माने उत्कृष्ट, अधिक शब्द का अर्थ भाष्यकार नहीं किए, अर्थ समझना उनसे भी उत्कृष्ट होता है कौन योगी। ये कर्मयोगी अथवा अविवेकपुर में कहा हुआ ध्यान योगी। ज्ञानम मत्र अज्ञानियों से भी उत्कृष्ट होता है कह दिया, ज्ञानी भ्योपी योगी उत्कृष्ट आदि का, अरे ऐसे कैसा होगा। तब कहते हैं कि भाई ज्ञान से यहां क्या लेना वो समझो, अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति नहीं लेना। ज्ञानम मत्र शास्त्रार्थ पांडित्यम तद्भ्योपि मतो ज्ञातो अधिक श्रेष्ठ। शास्त्रार्थ की पांडित्य लेना ज्ञान से, शास्त्रार्थ का अनुभूति नहीं है, शास्त्रार्थ का पांडित्य मात्र प्राप्त है। शब्दार्थ में परिपक्व व्यक्ति जिसका स्वामी जी ने यहां जब आए थे क्या कहे थे, पंक्ति लगाना आता है, पंक्ति लगाना आता है, उसको कहते हैं ज्ञान। मधुसूदन ले लिया था, भाषण नहीं लिया था, मूल बोल करके मसू ने क्या शब्दार्थ में अंतर कर रहे हैं मूल का, वो हमने ले लिया था भाषा अनुसार व्याख्या कर अर्थ करके मसूदन में गया। ज्ञान मत्र शास्त्र शास्त्र पांडित्यम तद्वद्भ्योपि मतो ज्ञातो अधिक, मत मने ज्ञाता उससे भी श्रेष्ठ ऐसा ज्ञात है समझो, निश्चय कर लेना। और कर्मेभ्यो अग्निहोत्रादि कर्म तद्वद्भ्यो अधिको योगी। कर्म में अग्निहोत्रादि कर्म उनको करने वाले जो लोग होते बड़े निष्ठा रखते कर्मों में, ऐसे लोगों की अपेक्षा से भी यह योगी श्रेष्ठ समझो, विशिष्ट अधिक। एक बार अधिका कार तो श्रेष्ठ कर दिए, यह अधिका कार तो विशिष्ट कर दे रहे हैं। पहले में अधिका कार तो हमने उत्कृष्ट कह दिया, उत्कृष्ट कहो, श्रेष्ठ कहो, विशिष्ट कहो, एक ही चीज है। यस्माद् जिसलिए ऐसा है, तस्माद् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। सर्वेभ्यो योगी यतो अधिको, जिसलिए कहने का मतलब कर्मी ज्ञानी तपस्वी सबसे श्रेष्ठ है ना, इसे तुम्हें योगी ही होना चाहिए। यहां भी हमने बताया दो पक्ष, कुछ लोग ध्यान योगी लेते हैं, जावेदपुर में कहा योग प्रश्न के प्रसंग में आकर के, अतः पूरा प्रकरण षट का जो मुख्य उद्देश्य है निष्काम कर्म योग, तार्श निष्काम कर्म योगी बनो, ये उसका तात्पर्य। योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त युक्त तमो मत, समय युक्त तमो मत। अब अगला जो षटक है उपासना षटक के लिए बीज बो दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन यह प्रश्न बीज को प्राप्त करके प्रश्न नहीं करता है, वो क्यों आगे विचार करे, प्रश्न नहीं डाला आगे उसने, लेकिन प्रश्न लाएगा बीज भगवान ने तो छोड़ दिया। सर्वेशाम योगी नाम अपि मद्गते नांतरात्मना, योगी तो हो जाएंगे सभी, और सब प्रकार के योगियों में भी जो योगी केवल योग नहीं कर रहा किंतु मद्गतेनांतरात्मना, केवल कर्म योग नहीं है उपासना भी जोड़ रखा है, वह युक्त तम मद्गतेनांतरात्मना। यह महत्वपूर्ण शब्दावली है जो अगले उपासना षट का बीज है, यही है मद्गतेनांतरात्मना। मुझ में ही गत है, निष्ठ है अंतरात्मा जिसका, ऐसा व्यक्ति के द्वारा श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धावान होकर जो मेरा भजन करता है सब में युक्त तुम मतः, उन योगियों में भी ऐसा जो योगी होगा वही मेरे मत है कि वह युक्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। ये समझो योगी नाम अपी, योगी नाम भाष्यकार कहेंगे सर्वेशाम रुद्रादित्य ध्यान पराणाम मध्ये, चाहे रुद्र का ध्यान कर रहा है, कोई आदित्य का ध्यान कर रहा है, कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का अवतारों का, कोई किस का, कोई किस का कर रहा है, उन सब प्रकार योगियों को लेना, सकल प्रकार के ध्यान योगी, अविवेकपुर में ध्यान योगी है ना, योग भ्रष्ट को ले, इसलिए भाषोत्कृष्ट प्रकार इस भाषा के आधार पर पूर्व श्लोक में भी योगी से ध्यान योगी लेते हैं। लेकिन अन्य लोग क्या कर रहे हैं, प्रकरण के उपसंहार हो रहा है, कर्मयोग का प्रकरण है, कर्म षटक है, इसलिए योगी सबसे सब जगह कर्मयोगी ले रहे हैं, निष्काम कर्मयोगी ऐसा ले लेते हैं। इसलिए कर्मीप्य शब्द का अर्थ वहां पुरुष लोग में सकाम कर्मी और योगी से निष्काम कर्मी ऐसा ले लेते हैं। लेकिन यहां अगर भाष्यकार ने क्या सर्वेशाम योगी नाम में, योगी नाम की व्याख्या क्या कर रहे हैं, रुद्रादित्य ध्यान पराणाम, इसके अगर भाष्योत्कृष्ट बात बिल्कुल अड़ जाते हैं, नहीं तो भाष्यकार ऐसे कैसे कह सकते योगी से, यहाँ प्रकरण का अंतिम श्लोक है, बल्कि यहाँ तो भाष्यकार कर्मयोगी नाम मध्य ऐसे बोलना चाहिए था, सकल प्रकार के कर्मयोगी, कर्मयोगी को भी अनेक स्टेज कर दिया ना, केवल फल त्याग कर रहा है, केवल फल त्याग नहीं किया, फल के संकल्प का भी त्याग कर दिया, संकल्प त्यागी भी है नहीं, और अंत में कर्म संन्यास, केवल कर्म संन्यास करना तो निषेध कर दिया है कि नहीं, केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्म करने वाला श्रेष्ठ कह दिया है, और कर्म करने वालों में फल त्याग करने वाला श्रेष्ठ है, फल त्याग करने वाले से भी संकल्प त्याग करने वाला श्रेष्ठ है, उससे भी अंत में आया सर्व कर्म कर संन्यास करके समदर्शन सम्यक दर्शन पाने वाला सर्वोत्कृष्ट है। अरे लोग करने करते तो मर जाएगा पीछे तो क्या होगा, उसको लेकर ध्यान योग आरंभ हुआ है, अष्टांग योग युक्त ध्यान योग का वर्णन हुआ योग भ्रष्ट का प्रसंग में, तो ऐसी जो स्थिति है तो इसलिए इनका कहना है यहाँ अवैधपुर को ही लेना चाहिए ध्यान योग को, रुद्र आदित्य ध्यान पराणाम मध्य योगी नाम मध्य। हाँ अगले अध्याय की अनुकूल ही बनेगा, अगले अध्याय में क्या है भगवत ध्यान ही तो है, राष्ट्र उठा ना ध्यान करने आपने कह दिया है, जब ध्यान करने कह दिया ध्यान योगी बनो, तो हम पूछेंगे ध्येय का स्वरूप क्या है जिसका मैं ध्यान करूं, वह ध्येय स्वरूप करने के लिए उपासना षटकार मिल जाएगा, ध्येय कौन ईश्वर है, वह ईश्वर स्वरूप का निर्णय करने के लिए उपासना षटकार मिल जाएगा, ध्यान योगी प्रसन्न कोई दोष नहीं है। लेकिन तब उठता है फिर अर्जुन के लिए कैसे घटाओगे है, क्योंकि क्या तस्मात योगी भव अर्जुन, वो तो ध्यान योगी अधिकारी नहीं है, तब वहां पर मनवे ऐसे करेंगे वर्तमान युद्ध काल कर्मयोगी सन्नपी भविष्य ध्यान योगी भव, ऐसा अनवय करना पड़ता है। ठीक है युद्ध काल में तुम अब निष्काम कर्मयोगी बनो वर्तमान के अनुसार, किंतु लक्ष्य तुम्हारा क्या होना चाहिए, यानी कि जिंदगी वर्ग निष्काम कर्मयोग में लगे रहोगे, लक्ष्य तुम्हारा ध्यान योग होना चाहिए, वह संकेत करने के लिए तस्मात योग भव अर्जुन ऐसा अनवय लोग करते हैं। इसी वजह से रुद्र आदित्यादि ध्यान पराणाम मध्य मदगदेना अंतरात्मना, मदगदेना तो व्याख्या मई वासुदेवे समाहितेना, मुझे वासुदेव में निष्ठा को प्राप्त किया गया, अंतकरण जिसका समाहित हो गया है, अंतकरण जिसका समाहितेना अंतरात्मना अंतकरणेना, अंतकरण से युक्त होकर श्रद्धावान श्रद्धान सन श्रद्धावान होकर के क्या करता है, वो भजते भजन करता है सेवते किसका, माम कौन यो जो मुझको मेरा ही भजन किया करता है, स मे मने मम वह मेरा युक्त तम अतिशयेन युक्तो मतो अभिप्रेता, वह सकल योगियों में अतिशयेन युक्त, युक्त तम मने अतिशयेन युक्त है महान योगी है, यही मेरा मत है अभिप्राय है, ऐसे भगवान ने कह दिया, जोड़ दिया ना यो माम भजते मदगते नात्मना, ये उपासना छठ का, अब आपको सोचना पड़ जाएगा फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्योंकि अभी हमने पहले बोल चुका हूं अर्जुन को अभी भी ये नहीं है कि ये कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर का ये अवतार है ये नहीं है अभी तक, पहले क्या था ये मेरा भाई है, मामा का लड़का है ये, उसके बाद में गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद अंत में सदगुरु मान लिया और अभी वो ईश्वर नहीं मानता। आगे उपासना सत्र में जब विराट रूप दर्शन हो जाएगा तब कहते हो जगन निवास सब बोलेगा, तब मानेगा आप ईश्वर है। अभी तक धर्मगत मोह, जो स्वधर्म का मोह हुआ है ना, वह गुरु का उपदेश से और सदगुरु का उपदेश से क्या हुआ, वह स्वधर्मगत मोह नष्ट हुआ केवल। अब निश्चय कर लिया है मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, इतना तो उसका निश्चय हो गया। लेकिन अभी ईश्वर मोह निवृत्त नहीं हुआ है और स्वर्गत मोह तो दूर की बात है। तीन मोह है ना, स्वधर्म का मोह के लिए ही प्रथम शतक है, इच्छा अध्याय स्वधर्म मोह निवृत्ति के लिए, ईश्वर मोह निवृत्ति के लिए उपासना शतक है, स्वर्ग मोह निवृत्ति के लिए ज्ञान शतक है। लेकिन प्रथम छह अध्याय के बाद कभी वो नहीं कहा यहां पर मेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसे नहीं कहा था मेरा धर्मगत मोह नष्ट हो गया, ये नहीं कह रहा है। किंतु उपासक में कहेगा जरूर ईश्वर मोह नष्ट हो गया, वहां कहेगा और अंत में कहेगा नष्ट हो गया स्वर्ग मोह नष्ट जब होता है। लेकिन इस बीच में यहां बोलना चाहते श्लोक में उसको कम से कम मेरा आपके उस उपदेश में निर्णय हो गया है, मेरा जो स्वधर्म का मोह होता निवृत्त हो गया, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन यहां वो नहीं कहेगा। इसलिए अंत में भी नहीं कहा, अंत तक नहीं कहता मैं युद्ध करूंगा। इसे भगवान क्या कहते यथेच्छसि तथा कुरु, ऐसा कर देते अंत में, क्या करेंगे जब ये कह ही नहीं रहे अपने जबान से। तो भगवान ने कहा जैसे तुम चाहो वैसे तुम करो, मैंने जो कहना है सो कह दिया, तेरी मर्जी है। और यही फार्मूला आजकल के सब महात्मा गुरुओं को अपनाना पड़ता है, हमने जो कहना है जो कह दिया, सलाह दे, जब आपकी मर्जी जो करना है सो कीजिए, कोई किसका सुनता है नहीं मानता है, इसे कहना ही पड़ता है तेरी मर्जी, क्या करें, तुम्हारे अपने विवेक से तुम करो, तेरा कर्म तेरे साथ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस प्रकार से कर्म शतक पूरा हो गया। इस कर्म शतक के बारे में भाष्य दीपिका बड़ा सुंदर कथन कर रहे हैं। तदनेन षडाध्याय षष्ठाध्याय कर्मयोग से संन्यास हेतु और मर्यादा रूपम सांगम ध्यान योगम मनोनिग्रह उपायम योग भ्रष्ट से दुर्गति अभावेन सुगत्या मोक्ष प्राप्ति वासुदेव भजन से श्रेष्ठ दर्शयता अनेन साधनेन शुद्धतम पदार्थ विज्ञस्य वाख्यार्थ ज्ञान मोक्ष इति प्रसादितम्। कर्मयोग संन्यास का कारण है और मर्यादा रूपम सांगम ध्यान योगम, संन्यास हेतु मर्यादा रूपम सांगम ध्यान योगम च, और मर्यादा सहित सांग ध्यान योग को मनोनिग्रह उपाय, मनोनिग्रह का उपाय और योग भ्रष्ट का दुर्गति का अभाव, सुगति का पूर्वक मोक्ष प्राप्ति का भी कथन कर दिया, जिसमें वासुदेव भजन श्रेष्ठ है, इसको दर्शाते हुए इस साधन के द्वारा शुद्धतम पदार्थ का अभिज्ञ को वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्ति में सुगमता आती है, यह बात सिद्ध कर दिया गया है। लेकिन ईश्वर आराधन तत्परेण मनसा कर्मादि संतन्वता श्लोक है ये, अगले के लिए कह रहे हैं ईश्वर आराधन तत्परेण मनसा कर्मादि संतन्वता कर्तृत्वादिवर्जितेन निगमैर् लब्धा विशुद्धात्मता येनाप्तं परमैकदां सुखघनां सुखघनां स्वनौमितं शाश्वतं तत्यञ्चं परमार्थतो भ्रमवशात् जीवं स्वरूपाच्युतम्। ईश्वराराधन तत्परेण मनसा, ईश्वराराधन और उस ईश्वर पर होता हुआ इस मन के द्वारा कर्मादि संतन्वता कर्मयोग के सम्यक प्रकार विस्तार करते हुए कर्तृत्वादिवर्जित न कर्तृभक्त को त्याग करके निगमैर लब्धा विशुद्धात्मता, और निगम सिद्धांत को अपनाते हुए जो अपने तम पदार्थ विशुद्धता को प्राप्त कर लिया है, ये न आप तम परमैकताम सुख घना, जिसके द्वारा उस परम परमात्मा के साथ ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त कर दिया है, इसलिए आनंद घन को अनुभव कर चुका है, ऐसे स्वम ऐसे मैं अपनी आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अब मेरे साथ कोई ब्रह्म तो है नहीं, किसको मैं नमस्कार करूंगा, स्वम नौमी तम शाश्वतम, लेकिन मैं स्वम कौन, ये परिच्छिन नहीं, ये छर्रावच्छिन मैं वो नहीं, किंतु स्वम नौमी तम शाश्वतम प्रत्यंचम, जो वही शाश्वत है परमार्थतः जो है प्रत्येक रूप है वो भ्रमवशात जीवम स्वरूपाच्युतम, लेकिन भ्रमवशात कैसा था वो जीव था, स्वरूप से च्युत था, ऐसा जो सम अब उस परम के साथ एकता का अनुभव कर चुका उस स्वम को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे कह दिए। लक्ष्य हर जगह भूलते नहीं, जीव ब्रह्म एकत्व को ले लेते। इसी प्रकार मुसुनिकार कहते हैं, देखो तदैन अध्याय कर्मयोग से बुद्धि शुद्धि हेतु और मर्यादान दर्शेता। यह कर्मयोग क्या है? बुद्धि शुद्धि का साधन है, यही इसकी मर्यादा है। कर्मयोग से कभी मोक्ष मिलेगा नहीं, कर्म से कभी मोक्ष नहीं होता, यह पक्का कर दिया गया है दर्शाते हुए। तस्य कृत सर्व कर्म संन्यासस्य, अतएव जिसे सर्व कर्म संन्यास कर लिया उसके सांग योग का विवरण करते हुए मनोनिग्रह के उपायों का वर्णन किया। आक्षेप निराश पूर्वकम, और जो आक्षेप था छिन्नाभ्रम विवा उसका निराश पूर्वक उपदेश कर दिया भगवान ने। और योग भ्रष्ट से पुरुषार्थ शून्यता शंकांच शिथिलत शिथिलता, योग भ्रष्ट पुरुषार्थ शून्य हो जाएगा ऐसी आशंका तक ढीला करते हुए कर्मकांडम तम पदार्थ निरूपणंच समापितम। कर्मकांड और तम पदार्थ निरूपण एक तरह से समाप्त हो गया। अतः परम श्रद्धावान भजते यो माम, इन शब्दों के द्वारा इति सूत्रतम भक्ति योगम भजनीयंच भगवंतम वासुदेवम तत्पदार्थम। ऐसा कहकर भगवान ने क्या कर दिया? सूत्रित कर दिया, सूत्र डाल दिया, बीज बो दिया। किस चीज का? भक्ति योग का। और भजनीय जो भगवान वासुदेव तत्पदार्थ उसका बीज बो दिया है। निरूपयी तुम, वो भी क्यों बोया? आगे निरूपण करना चाहते हैं, पूछो ना पूछो और निरूपण जरूर करना है कि उसके बिना मोक्ष तो होना नहीं है, केवल तुम पदार्थ शुद्धि करने से जड़ समाधि लग जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। तत्पदार्थ का जानना जरूरी है और उसके साथ ऐक्यता असी पदार्थ भी जानना जरूरी है, तभी मोक्ष होएगा। इसे भगवान भले चेला चुप बैठ जाए तो भी गुरु का कर्तव्य है उसको तत्पदार्थ बोध कराना, क्योंकि गुरु मान रहा है ना, अभी ईश्वर तो माना नहीं है। ईश्वर इसलिए क्यों कृपा करेगा सीधा मोक्ष? नहीं, अभी तो करे, तुम मुझे ईश्वर मानो तब मैं अनुग्रह करूं, तभी तो अनुग्रह होगा ईश्वर का, उससे पहले कैसे अनुग्रह कर देंगे? ईश्वर मानता ही नहीं, वो अनुग्रह कहां से मिलेगा? इसलिए गुरु का अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं भगवान। चेड़ा मौन हो जाए तो भी गुरु का कर्तव्य है आगे के पदार्थ की उसके जिज्ञासा जगानी चाहिए, पूछना चाहिए। ऐसे छांदोग्य प्रसंग में आता है, गुरुकुल से आ गया श्वेत केतु, उसे पूछा क्या तुमने उस पद तत्व को जानते हो? जिसको जानने वो कुछ और नहीं जानना है, जो देखने वो कुछ और नहीं देखना है, जो सुनने के उधर कुछ नहीं सुनना है। ये न श्रुतम श्रुतम भवती, न मदम मदम भवती, न विज्ञात विज्ञातम भवती। वो घबरा गया, ये क्या बात पूछ लिया पिताजी ने, मैं जो तत्व सुशांत जानता ही नहीं। तब कहीं ना कहने तो वापस गुरुकुल चले जा, पढ़े आया ही नहीं, तो ये असली चीज तो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ा नहीं तुमने। तब कह दिए गुरु लोग जानते होते तो जरूर पढ़ा दिए होते, इसे वो नहीं जानते हैं ऐसे भी नहीं कह सकता, नहीं पढ़ा है इसका तो स्पष्ट नहीं होगा, इसे आप ही मुझको पढ़ाओ बोल दिया। तो ठीक है पढ़ाया। ये होता है सच्चा गुरु, सच्चा पिता आदि का कर्तव्य। अनेक स्थल ऐसे जनक और याज्ञवल्क्य की के भी, जनक ने कहा जब सुन लिया बड़ा सुंदर उपदेश मिल गया, तुरंत आप 1000 गाय एक सांड और इतना स्वर्ण देता हूं। तो याज्ञवल्क्य क्या कहता है? हमारी पितृ परंपरा और गुरु परंपरा ऐसी है, बिना शिष्य के पूरा ज्ञान दिए दक्षिणा नहीं लिया जाता है, इसलिए मैं दक्षिणा ही लूंगा। तब वो कहता अच्छा इसका तो कुछ और भी बाकी है इससे आगे? कहते हाँ है, फिर वो भी मुझे बताओ। चल बताए, ऐसे करके कई बार होता है, कई पर्याय में। ये नारद जी के मामले में भी बार बार पूछते नारद जी, बल्कि खुद पूछते हैं इससे भी कुछ है क्या? अस्थि वा भूयो, अस्थि कहते हैं, वो भी हमें बताओ। एक गुरु शिष्य के संवाद में तरीका है, शिष्य मौन भी हो जाए, गुरु का कर्तव्य कुछ ऐसी बात कहकर उसका जिज्ञासा पैदा करे ताकि और प्रश्न पूछ। तम पदार्थ की शुद्धि के साथ साथ वो अंत जो कर्मियों के महत्व को जब सुना उसने और कहा तस्मा जो कि भगवान जो ने कह दिए, इसका दिमाग में वो चक्का चौंध हो गया। कर्मयोग की चमत्कार को सुनकर के चमत्कृत बुद्धि वाला होने से मौन हो गया। इन भगवान ने देगा ये तो काम तो बिगड़ गया। इस संबोधन भी देंगे, हे पार्थ, जैसे औरत चक्कर में आ जाती है वैसे तेरी बुद्धि भी चक्कर में आ गया। सिल्क साड़ी हाउस, सिल्क के साड़ियों की दुकान में औरत चली जाए है और वो हजारों लाइटों के बीच में दसों साड़ियां फेंक देता है और सारी डुप्लीकेट साड़ी भी अच्छी दिखती है तो वो धोखा में पड़ जाती है। और चमत्कार चमत्कृत बुद्धि वाली होकर किसको खरीदूं उसकी अकल काम ही नहीं करता। ऐसे ही अब अर्जुन की बुद्धि हो चुका है, मैं क्या करूं, आगे प्रश्न भी नहीं उग रहा है और मौन हो जा रहा है। ये संबोधन से स्पष्ट कर रहा है, मैं यह आ सकता मना पाप। अगले श्लोक प्रथम सप्तम अध्याय प्रथम श्लोक। इसलिए यहां पर कह दिया इन्होंने कि तत्पदार्थ के बीज तो बोल दिया है, श्रद्धावान सन माम भजते स मे मम युक्त तमो अतिशयन युक्त श्लाघ्यो मतो अभिप्रेत तस्माद मद भक्तो भव इति भाव। ये देखो इसे योगी भव इतना ही नहीं, अंतिम श्लोक में कह दिया योगी भव मद भक्तश्च भव इति। ये भाव लेकिन वो योगी भव में फंसा हुआ है गाड़ी उसकी खोपड़ी, मत भक्त भव को ग्रहण नहीं कर पाया, इसीलिए मैं आपका भक्त कैसे बनू ये प्रश्न ही उठ रहा है। क्योंकि उसके मन में एक और भी है कि ईश्वर है क्या, मैं इसका भक्त क्यों बनू, मैं इसका भक्त क्यों बनू, ये तो मामा का लड़का है, मामा का भक्त लड़के को भक्त थोड़ा बनता है, कोई बुआ का लड़का बनते ही नहीं। प्रेम होता है, मित्रता रहेगी सब रहेगी, लेकिन कोई ईश्वर थोड़ी मानेगा, और एक तरह साला भी बनता है ये तो है ना। और साले को कौन ईश्वर मानेगा, भगवान थोड़ी, मैं गुरु भी मान ले भले साले को, लेकिन ईश्वर तो कोई नहीं मानता। इसीलिए मत भक्तो भव उसके दिमाग में घुसी ही नहीं बात, वो फिट घुसाएगा, मानता ही नहीं। अब उसको मनाना पड़ेगा नहीं, उसको ध्यान दिलाना पड़ेगा उस ईश्वर तत्व के बारे में, तुम जिसको कृष्ण करके मामा का लड़का समझ रहा है, वर्तमान में गुरु और सदगुरु मान रहा है, ये इतना ही नहीं, ये वास्तव में वह ईश्वरी है। और ईश्वर तत्व का बोध करा करके ईश्वर से मोह दूर करेंगे तभी तत्पदार्थ का वास्तविकता मालूम होगा। और फिर ये भी ज्ञापन करेंगे, जो लोग ईश्वर किसको मानते हैं, राम को कृष्ण को, कहते नहीं वो अवतार है अंश है, ये भी नहीं, वो भी अधूरा, परिपूर्ण ईश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। ईश्वर के दर्शन कराया तो क्या हुआ, विराट रूप का दर्शन, ईश्वर का दर्शन अनंत रूप का दर्शन, समस्त ब्रह्मांड ही उसका शरीर है, उस ईश्वर का शरीर। ईश्वर कोई अन्य विशिष्ट शरीर ही नहीं होता, राम कृष्ण आदि का यथार्थ ईश्वर स्वरूप का तत्पदार्थ यथार्थ स्वरूप का वर्णन करने के लिए बीज यहां बो दिया है। और तादृश यथार्थ ईश्वर का ही तुम्हें भक्त बनना है, ये जो परिच्छिन्न अवतार आदियों को पकड़ के बनोगे तो नहीं बनेगा, या इसके माध्यम से उसी तत्व का चिंतन करो, तत्पदार्थ वास्तविक स्वरूप का चिंतन करो इनके माध्यम से, तो भी कार्य सिद्ध हो सकती है। इसके लिए इन्होंने इस प्रकार से कह दिया, जिसको जो है वहां पर आया कि पहले छह अध्यायों में क्या है हमने आपको दिया है गीतार्थ संग्रह में। ज्ञान कर्मात्मिके निष्ठे योग लक्ष्य सुसंस्कृते आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थे पूर्व षटके न चोदिते। दूसरे नंबर श्लोक में ज्ञान और कर्मात्मिक दो निष्ठाएं, योग के दर लक्ष्य है दोनों के दोनों, सुसंस्कृत है आत्मानुभूति सिद्ध्यर्थ, आत्मानुभूति की सिद्धि के लिए आवश्यक तक ज्ञान कर्म रूपी निष्ठा द्वय का व्याख्या कर दिया गया है। उनमें से छठे अध्याय में क्या कहे, दसवें श्लोक, योगाभ्यास विधिर योगी चतुर्दा योग साधनम योग सिद्धि स्वयोग पारम्यम षष्ठ उच्यत। छठे अध्याय में योगाभ्यास की विधि, योगी की चार प्रकार, योग साधन, योग सिद्धि, स्वयोग की परम श्रेष्ठता का वर्णन कर दिया गया है। और अब सातवें अध्याय में क्या बोलने जा रहे हैं, अथवा पहले सात से बारह पूरे का उपास शतक में क्या कहने जा रहे हैं, तीसरे श्लोक में मध्य में भगवत तत्व यातात्मवाप्ति सिद्धये ज्ञान कर्माभिनिर्वर्त्यो भक्ति योग परिकीर्तितः प्रकीर्तिता। मध्यम शतक में भगवत तत्व की यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति की सिद्धि के लिए याथात्म अवाप्ति सिद्ध है। ज्ञान कर्म के द्वारा निर्वर्त, ज्ञान कर्म के द्वारा साध्य जो स्वरूप है, चिंतनीय भजनीय विचारणीय जो स्वरूप है, उसके लिए भक्ति योग प्रकृतता, भक्ति योग उपासना योग, उपासना षटक कहा गया है। और उसमें से भी सात से बारह में से सातवें क्या है, स्वयाथात्म प्रकृत्यास्य तिरोधि शरणागति भक्त वेद प्रबुद्धस्य श्रेष्ठ्यं सप्तम उच्यते। स्वयाथात्म ईश्वर यथार्थ स्वरूप पहले कह दिया है, प्रकृत्यास्य तिरोधि यथार्थ स्वरूप सबको क्यों अनुभव में आ रहा है, कहते प्रकृति के द्वारा तिरोधान हो गया है, तिरोहित हो गया है। और तिरोहित हुआ उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए प्रकृति को प्रकृति कैसे हटाएंगे, शरणागति ही, ईश्वर की शरणागत होना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति ईश्वर की उपासना अनन्या चिंतनंतो माम अनन्य भक्ति आदि वर्णन करेंगे। भक्त भेद चार प्रकार तो अर्थार्थ इत्यादि कहेंगे और उनमें से प्रबुद्ध ज्ञानी तो आत्मयमेव तम श्रेष्ठम सत्व उच्यते, सातवें अध्याय में इन बातों को कहा जाएगा। ये संक्षेप है। अतः इतः उपासना षटकम आरभ्यते, यहां से अब आपको उपासना षटक का आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि संसार में तीन प्रकार के जीव है, तीन प्रकार के हृदय वाले हैं, कठोर हृदय, कोमल हृदय, विशुद्ध हृदय वाले। कठोर हृदय वालों के लिए कर्मयोग होता है, कोमल हृदय वालों के लिए उपासना होती है और विशुद्ध हृदय वालों के लिए ज्ञान होता है। अब तक जिसका हृदय ईश्वर के प्रति भाव भक्ति से विभोर नहीं हो पाता है, भाव भक्ति से पिघलता नहीं है, ऐसे कठोर हृदय वालों के लिए कहा तो फिर बाहर मेहनत कर, कर्मयोग कर, सभी में ईश्वर के द्वारा सबकी सेवा कर, यही करो। भाव भक्ति जगती है तो क्या करे आदमी, क्या भगवान की चरित्र सुन रहा है, भक्ति ऐसी करुणामयी भक्ति का कथाओं को सुनने के बावजूद इसका हृदय पिघलता नहीं है, ऐसे आदमी को कर्मयोगी समझना, कर्मयोग के अधिकारी है। और जिसमें भगवत चर्चा करुणामयी कथाएं भगवत भक्तों की चरित्र का श्रवण करते वक्त जिसके हृदय पिघलता है, ऐसे उनको समझना ये उपासना शब्द की योग्य है, भक्ति योग के अधिकारी है। और जो कठोर हृदय न कोमल हृदय विशुद्ध हृदय होने के नाते इन सब से उदासीन होकर के तत्व चिंतन कर समर्थ है, ऐसा शुद्ध अंतकरण वाला साधन चतुर्थ संपन्न व्यक्ति है, वह ज्ञान योग के अधिकारी है, जो अंतिम षट के अधिकारी हुआ करता है। ये सारी बातें भागवत में बड़ा विस्तार रूप में समझाया जा रहा है, भागवत में आता है सारी बात विस्तार रूप, हर स्कंद में विचार किया गया है। इसलिए यहां पर समझो कि यह गुरु रूपा है, अभी ईश्वर यहां गुरु रूपेण ही विद्यमान होने के नाते भले शिष्य प्रश्न नहीं किया किंतु वह गुरु होने के नाते स्वयं ही भगवान सप्तम अध्याय को आरंभ कर रहे, श्री भगवान वाच। क्या प्रश्न क्या होना चाहिए था, किंत ईश्वर रूपम कथंच भजनीयम, भजन कैसा करना चाहिए और ईश्वर का क्या स्वरूप है, यह प्रश्न होना चाहिए। इन्हें प्रश्न पूछे बिना ही भगवान आरंभ करते हैं कि ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना स्मृति करती है, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह के बिना इस पुरुष में अद्वैत वासना जग ही नहीं सकती है। अरे ईश्वर तत्व को जानना जरूरी है, उसकी उपासना करना जरूरी है ताकि उसके अनुग्रह प्राप्त हो जावे तो अद्वैत वासना दृढ़ हो सके। इसलिए तत्पदार्थ का शोधन अत्यंत आवश्यक है, केवल तम पदार्थ शोधन से काम चलता नहीं है, वह अद्वैत वासना अभिवृद्ध होकर प्रबुद्ध होकर हमारे अनुभूति का विषय नहीं बन सकता है। स्मृति साफ साफ कहती है ईश्वर अनुग्रह आदि पुंसम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह से ही पुरुषों के अंदर अद्वैत वासना जागरूक होती है। इसलिए हमें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ईश्वर को जानना जरूरी है, ईश्वर की उपासना करना भी बहुत जरूरी है। अतएव ईश्वर सर्व संबंधी प्रश्न यहां उठना चाहिए था, जब उसने कह दिया यो माम भजते कह दिया, भगवान कह रहे जो मुझको भजते हैं, कहते आना चाहिए था अर्जुन के दिमाग में इसका मतलब आप ईश्वर हैं, हैं? आपका लोग भजन करते हैं क्या? फिर आप तो मेरे को तो लग रहे हैं कि मेरे मामा का लड़का है आप, ऐसे क्यों मुझे दिख रहा है? आप यदि ईश्वर है तो आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? फिर आपका किस प्रकार से लोग भजन करते हैं? ये सब प्रश्न डालना चाहिए ना पुरुष लोग सुनने के बाद। ये जब तक भगवान जो भी कह देता था झटी थी पीछे रोक करके प्रश्न डाल देता था, और अब बिल्कुल मौन हो गया। इसे भगवान खुद कहते, कौन करता है मेरा भजन और कैसे करता है, किस स्थिति में करता है, वो सुनने के लिए कहते हैं। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छणु। मय्यासक्त मनः पार्थ, हे पार्थ, संबोधन देखो जानबूझ के स्त्री संबंधी है, हे पार्थ, प्रथायः आपत्तमिति पार्थ, कुंती पुत्र हो, जैसे कुंती किसी दुकान में जाकर चक्र चक्र पड़ जाए, चमत्कृत होकर बुद्धि स्तब्ध हो जाए, वैसे तेरी बुद्धि भी अब कर्मयोग की और ध्यान योग की महिमा सुनकर स्तब्ध हो चुका है। ये तू नहीं भी पूछ रहा है तो मैं तेरे को उद्बोधन करता हूं, ये संकेत कर दे रहे हैं पार्थ के द्वारा। मय्यासक्त मनाः मदाश्रयः योगम युञ्जन् माम असंशयम समग्रम यथाज्ञास्यसि तच्छण। कहते हैं ये पार्थ, जो व्यक्ति मुझ में, मुझे मने आगे मैं कहूंगा मेरा असली रूप क्या है, आगे तुमको मेरे अपना स्वरूप का वर्णन करूंगा, विभूतियों के माध्यम से प्रकट करूंगा मेरा असली स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में मई मने वक्षमाण विशेषणों वाला उस स्वरूप में, उस परमेश्वर मेरा असली जो परमेश्वर स्वरूप में ही है, आसक्त मन जिसका, ऐसा जो व्यक्ति होता है मैं आसक्त मनाह, और कैसा है वो मदाश्रय, मैं ही आश्रय हूं उसके लिए और अन्य को आश्रित नहीं करता, वो अन्य साधनों को आश्रित न करता, मुझ में ही मुझको ही आश्रय मानता है जो व्यक्ति, वह योगम युञ्जन, योग का अनुष्ठान करते हुए, योग का योग से तब समाधान, मन को समाहित युञ्जन मैंने करते हुए व्यक्ति जिस प्रकार मुझको संशय रहित होकर पूर्ण रूप में जानता है, तत्क्षणो वह तुम सुनो, ये भगवान ने कह दिया। साफ साफ देखो मुस्लिम निकार अपने अवतरण निकार श्लोक में दे रहे हैं, यद भक्तिम न विना मुक्तिर यह सेव्य सर्वयोगी नाम तम वंदे परमानंद घनम श्री नंद नंदनम। परमानंद घनम श्री नंद नंदनम तम वंदे, जो परमानंद घन नंद बाबा का नंदन श्री कृष्ण, वह क्या है? वह वास्तव में कोई बालक नहीं, कोई शरीर वाला नहीं, वह परमानंद घन है, उसको मैं नमस्कार करता हूं, जो कि सर्वयोगी नाम सेव्य, जो कैसा है? सर्वयोगियों का सेव्य है, जिसकी भक्ति के बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती है, ऐसे परमानंद परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे साफ साफ कह दिया वह ईश्वर तत्व का असली स्वरूप क्या है, परमानंद स्वरूप ही है। ज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहेंगे, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो तैत्रीय आदि उपनिषद में कहा हुआ, उसको अगले श्लोक में कहें ज्ञान विज्ञान से शुरू करेंगे भगवान। यतो जातम ये स्थितम इदम अशेषम प्रविलयम प्रयात्याद्य यस्मिन् श्रुति विरुदिते जंतव इमे भवत्येकं ब्रह्म अमलम अमृतम आराध्य इयमहं शिवम रासम कृष्णं तम अजमजरम नौम्यखिल अखिलगम। ये भी भाषा दृष्टि का उसी प्रकार से, तो वायुमानी भूतानि जातानि न जातानि जीवन्ति इत्यादि मंत्र लगा है, यतो जातम इमे जंतवः, ये सारे जंतु जिससे उत्पन्न हुए हैं, ये न स्थितम इदम अशेषम, जिसमें सारा का सारा अशेष संपूर्ण चीजें स्थित है, प्रविलयम प्रयाति, और प्रविलय को प्राप्त होते हैं जिसमें, ऐसे यस्मिन श्रुति विरुदिते आद्य वह आद्य पुरुष जिसमें के विषय में श्रुतियां भी सम्यक कथन की हुई है, ऐसा एकम ब्रह्म अमलम अमृतम, जो कैसा है वो एकम भवति, वह एक है, वह अमल है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है, जिसकी आराध्य उसकी आराधना करके उसको यम अहम शिवम रामम कृष्णम लड़ाई झगड़ा कदम, वो कौन है? वो वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण, ये तीन तो लड़ रहे हैं ना आजकल, शैव राम भक्त कृष्ण भक्त, यही लड़ाई करते हैं आपस में, वही शिव है, वही राम, वही कृष्ण है, तम अजम अजरम अखिलगम नवमी, वही अजय है, अजर है, अमर है, अखिल में विराजमान है, ऐसे उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं, जिस उपासना षट का ध्येय रूपेण कथित ब्रह्म है। सभी का एक ही तरीके बात कर रहे, तुम पदार्थ निरूपण करके तत्पदार्थ निरूपण करने के लिए पूर्व अध्याय के अंत में जो बीज बोया गया था वह प्रश्न बीज को लेकर हजार भाष्यकार भी कहते, देखिए योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ततमो मतः इति प्रश्न बीज उपन्यस्य। यद्यपि प्रश्न का बीज को उपन्यास कर दिए थे भगवान, लेकिन अर्जुन ये चमत्कृत बुद्धि वाला हो गया है, चमत्कार से वह पूछा नहीं, मौनी बाबा बन गया है, अब क्या करें? और नहीं पूछे तो स्वयमेव ईदृशं मदीयं तत्त्वमेव मद्गतांतरात्मना स्यात् इत्येतद् विवक्षो भगवान वाच। तब क्या करें? अब चला चुप बैठा है तो ईश्वर ने स्वयं ही भगवान ने देखा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अधूरा ज्ञान है, तो पूरा ज्ञान देना जरूरी है, तो स्वयमेव कहा ईदृशं मदीयं तत्त्वम, अरे तुम जिसको आजकल गुरु सदगुरु समझ रहा है, ये गुरु सदगुरु क्या है? तुम जो रोज गाया करता है ना केवल आरती उतारने में, हो वही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा जो तुम कहते हो वो वास्तविक स्वरूप है, वही मेरा तत्व है, मदीयम तत्त्वम ईदृशम, मेरा वास्तविक स्वरूप इस प्रकार का है, एवं ऐसा जान करके मद्गतांतर आत्मा स्यात् मेज में ही अंतकरण को स्थित कर देता है, निष्ठित कर देता है, स्थापित कर देता है, जो वही सदगति को प्राप्त करता है, इत्यादि वक्ष हो इस बात को कथन करने की इच्छा से भगवान वाच मई थी, मई आसक्त मना, मई मने कीदृशी मई वक्षमाण विशेषणे परमेश्वरे कर दिया, लेने की वसुदेव नंदन नंदनंदन ऐसे साधारण पुत्र नहीं लेना, इसलिए मैं सुनकर क्या कहे परमानंद घनम नंदनंदन, परमानंद घन ही है, सगुण साकार नंद के घर में नंदन के रूप में प्रकट है, उसको ग्रहण करना, ऐसा जो वक्षमाण विशेषणों से कहे जाने वाला वह परमेश्वर में ही आसक्त मनो यस्य इति मैं आसक्त मनाहा, आसक्त है मन जिसका, स मैं आसक्त मना हे पार्थ, सप्तमी का अलुकया समास में बहुरी समास में कंठे कालो यस्य इति कंठे काला, ऐसा हो जाता ही नहीं होता है, सप्तमी का अलुक विशेषण पर जो सप्तमी होता है वो अलग हो जाता है, यहां भी मई अलग हो रखा है समास के अंतर्गत, यह नहीं समझना मई अलग पर सप्तमी ऐसा नहीं है, इसे भाष्यकार ने जान के दिखा दिया, मई वक्षमाण विशेषण परमेश्वर आसक्त मनु यदि मई आसक्त मनाहा एक पद हे पार्थ योगम युंजन, योगम युंजन मतलब मन समाधान कुरवन, मुझ परमेश्वर में ही आसक्त कर दिया मन जिसने, का मतलब क्या, मुझ परमेश्वर में ही समाहित कर दिया है मन को जिसने, अर्थात मन का समाधान करते हुए योगम युंजन मदाश्रय अहमेव परमेश्वरः आश्रय यस्य स मदाश्रय, मैं परमेश्वर ही आश्रय हूं जिसका, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, विषय दिन क्या जरूरत है, कहते हैं मुझ में मन डाला लेकिन आश्रय किसी और को पकड़ लिया, ऐसे भी हो सकता है आश्रय कुछ और है मन कहीं और है, यही तो भोजराज की कहानी है ना, राजा आश्रय है रानी का, रानी आश्रित है राजा का, लेकिन रानी का मन मंत्री में है ना, मंत्री में आसक्त मन है, राजाश्रित है। ऐसे आप भी यार भगवान में मन लगा दिया और अपना लेकिन आश्रय शरण किसी और को पकड़ रखे हो तो भी काम चलेगा नहीं। जिससे मन लगाए हो, भक्ति कर रहे हो, उसी को परम आश्रय माननी चाहिए, उसे बढ़कर मेरा कोई नहीं। इन अधिकतर लोगों की समस्या क्या है, साधनों को आश्रय मान रहे हैं और साध्य में मन लगा देते हैं। वो नहीं, साध्य ही आश्रय है, साध्य ही हमारा भक्ति का ध्येय है, भजनीय है सब कुछ। इस लागे पंक्ति समझा रहे भाषा, यो ही कश्चित पुरुषार्थ ना केनचित अर्थी भवति सतत साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानम व किंचित आश्रय प्रतिपद्यते। आगे ना, क्योंकि संसार में क्या है, कोई पुरुषार्थ के द्वारा किसी न किसी साधन से कोई न कोई प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता है। यो ही कश्चित केनचित पुरुषार्थेन अर्थी भवति, कोई व्यक्ति किसी पुरुषार्थ के कर्म ने धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ दो, कौन सी पुरुषार्थ लेंगे हम यहाँ, धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ, धर्म रूपी पुरुषार्थ हो, इसे केनचित को एक लेना है, केनचित पुरुषार्थेन कह दिया ना, केनचित पुरुषार्थ मतलब धर्म रूपी पुरुषार्थ है नवा, अर्थ रूपी पुरुषार्थ है नवा, काम रूपी पुरुषार्थ है नवा, अर्थी भवति अर्थी हो जाता है जो सा, वह व्यक्ति क्या करता है तत्साधनम कर्म, उस पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम का साधन होता है जो कर्म है अग्निहोत्र आदि तप है अथवा दान है, किंचित आश्रय ऐसा किसी भी किसी चीज को आश्रय रूपेण प्रतिपद्यते जानता और स्वीकार करता तन्निष्ठ हो जाता है। अयंत योगी एन ये योगी क्या समझता है, मेरा तो पुरुषार्थ कौन सा है, परम पुरुषार्थ मोक्ष है, और परम पुरुषार्थ का साधन कौन है, साधन क्या है, परम पुरुषार्थ का मोक्ष का ज्ञान है, और ज्ञान क्या है, वो परमेश्वरी है, अलग कुछ नहीं। इसीलिए अयंत योगी मामेव आश्रय प्रतिपदित है हित्ता अन्य साधनांतरम, इसलिए यह योगी क्या करता है, मुझको ही आश्रय करके स्वीकार करता है, अन्य सकल साधनांतरों को त्याग देता है। ऐसे को यह कह रहे हैं मैं ये वासक्त मना भवती और मैं मदाश्रय भवती, मन भी मुझ में उड़ेल दिया और मेरे से भी अन्य साधन को स्वीकार भी नहीं करता। ज्ञान ही साधन है मोक्ष का और ज्ञान ही परमेश्वर है, अलग कुछ नहीं है। अतः ज्ञान रूपी है ईश्वर, ज्ञान रूपी जो परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, जो श्रुतियों ने जो कहा है आत्मर्थ इत्यादि श्रुतियों से जो कहा, उसी को परमेश्वर मानता है, वही आश्रय है, वही साधन है, वही सब कुछ। इसे कटो यमेव येष वृणुते आत्मना आत्मानम, आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मनि एव विन्दते, इसलिए कहा जाता है अलग कोई साधन ढंग से ढूंढेंगे। शुद्ध अंतकरण जिसमें चेतन प्रतिम हो रहा है वो साधन बन जाता है, उसी शुद्ध अंतकरण के द्वारा वो शुद्ध आत्मा को स्व अभिन्न रूपेण अपने ही में साक्षी में अनुभव करता है। यस्तम एवं भूता, जो तुम इस प्रकार के हो होकर एवं भूतासन, भाष्कर या बीच में ले रहे हैं अर्जुन को, यस्तम जो तुम इस प्रकार पूर्वक कर्मयोग अनुष्ठान के द्वारा अंतर्गण शुद्ध वाला होकर सन असंशयम समग्रम, असंशयम ने आगे कहेंगे असंशय का, पहले समग्रम की व्याख्या, समस्तम विभूति बल शक्ति ऐश्वर्याद गुण संपन्नम माम, संशय रहित होकर मेरा जो समस्त रूप है, अब जो तुम देख रहे हो मेरा किंचित रूप है, ये मेरे किंचित रूप में मत टिको, मेरा समग्र रूप क्या है, मेरी सारी विभूति, मेरा बल, मेरा शक्ति, मेरा ऐश्वर्य, मेरा ज्ञान, मेरा सारी चीजों को ग्रहण कर लो। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य इतने श्लोक में जो कहा हुआ है, षट भग, षट भगों वाला होने से मेरे को लोग भगवान कहते हैं, उन षट भगों को लेना, विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि से ज्ञान रूपी गुण से संपन्न माम यथा येन प्रकारेण जासति, जिस प्रकार तुम जान सकोगे संशय मंत्रेण, असंशय की व्याख्या करो ना भैया, संशय मंत्रेण संशय के बिना, एवं एव इति ऐसा ही है, आप तो तेरे को संशय है ना, ये ईश्वर है या नहीं है पता नहीं, ऐसे ऐसे तो लीला तो कर दिया, लगता है ईश्वर तो है ये। इनका भी कभी ऐसा झूठ छल कपट भी कर दिया, लगता है कि ये बड़ा छलिया है आदमी है। और कभी कैसा व्यवहार, उसे तो लगता नहीं ये ईश्वर है। अभी तो संशयग्रस्त हो, अब आगे जो सुनोगे जब और देखोगे, अनुभव भी कर लोगे विराट रूपता, तब समझ में आएगी तुम्हें असंशयम हो करके। क्या असंशय का मतलब? एवं एव इत्थम एव इदम इत्थम, ऐसा निश्चय ऐसा ही है भगवान। इति तत्क्षणु, वह जिस प्रकार तुम जान सकोगे इस प्रकार से, तद उसको तुम सुनो उच्चमानम मया, मेरे द्वारा कहे जाने पर तुम उसे अच्छी तरह से सुन के जान लो। अब कहेंगे अब क्या है वह स्वरूप? तच्चा मद विषय ज्ञानम, मेरा जो विषय ज्ञान है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। ज्ञानम त्यहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम यशेषतः यज्ञात्वा निर्भूयो अन्यत् जातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम त्यहम सविज्ञानम, मैं अहम ते तुभ्यम तुम्हारे लिए ज्ञान, और वो भी कैसा ज्ञान? सविज्ञानम अनुभव सहित, अनुभव से केवल शब्दार्थ ज्ञान नहीं। ये मत सोचना मैं भी गुरुकुल में पढ़ा लिखा हूं ना, 64 दिन में 64 विद्याओं को पाने वाला महारथी हूं मैं, 4 दिन में 4 वेद, 64 दिन में 64 विद्याएं, 6 दिन में षडंग इत्यादि सारा चीज केवल उन्होंने 75 दिन में सब कुछ पढ़ लिया कृष्ण भगवान ने। फिर केवल बाद में रहते रहे, लकड़ी काटते रहे, गुरु सेवा में पड़े रहे। ऐसे जो महान मैं हूं, इसलिए शब्दों को लेकर के जो गुरु ने पढ़ाया उसके अर्थ निरूपण करते तुम्हें ज्ञान दूंगा, ऐसा मत समझो। जो कुछ मैंने पढ़ा है वह सब मेरे अनुभव में, मैं अनुभव सहित तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। प्रैक्टिकल है ये, केवल थ्योरी नहीं है। आजकल के आचार्य गुरु लोग थ्योरी देते हैं ना, केवल सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, स्वानुभव हो या ना हो बढ़िया बोल देते समझा देते हैं। और अनुभव से ही समझा देना, यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ही कर सकता है, ईश्वर रूपेण विद्यमान सदगुरु ही कर सकता है। ज्ञानम तेंस विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, मैं आगे यहां से तुम्हें कहूंगा, वो भी कितना कहूंगा? थोड़ा कुछ मैं अपना बचा के छिपा के रख लूंगा, ऐसा नहीं, अशेषता पूर्ण रूपेण तुम्हारे लिए। ये गुरु शिष्य का वास्तविक संबंध जब बन जाता है, गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं छिपाता है, सब कुछ बताता है। अनन्य हो जाएंगे ना, फिर छिपाना कहाँ रह जाएगा? अनन्यता में छिपाना नहीं होता है। जब तक अनन्यता नहीं है तब तक जो है गुरु भी अपना कुछ गुण रखता है अपने पास, वो छिपाता है। कई वर्ष लग जाते हैं, अनन्य भाव प्राप्त करना आसान थोड़ी होता है। गुरु शिष्य में अनन्य भाव होने का बहुत कठिन स्थिति है, वो कई वर्ष लग जाते हैं। सेवा करते करते करते करते ऐसा अनन्य हो जाता है, शिष्य अनन्य भाव को प्राप्त है कैसे पता चलेगा शिष्य को? तब जब शिष्य के हृदय में गुरु का हर मन के अंदर उत्पन्न होने संकल्प, गुरु के शरीर में होने वाला हर स्थिति ज्ञान हो जाता है, उसके अनुसार सेवा दर्पण तर्पण सब कुछ करता है। ऐसे अनन्य स्थिति जब हो जाए तो अपने आप गुरु के हृदय से शिष्य में सब कुछ पहुंच जाता है, वो छिपाएगा कहां से? ऐसी अनन्य भक्ति ईश्वर से हो जाए, गुरु से हो जाए, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब यह ज्ञात्वा, जिसे जानने के बाद यह इस संसार में पुनः तुम्हें और जानने योग्य कुछ अन्य ज्ञातव्य भूयो न अवशिष्यते, और शेष नहीं रह जाता है, पूरा जान लिया जाता है। ज्ञानम शुद्ध प्रज्ञान घनम ब्रह्म सत्यम ज्ञानमंदम ब्रह्म, जो कहा गया वह ज्ञान लेना। विज्ञानम विज्ञानमानंद ब्रह्म श्रुति में जो गया प्रधान उपनिषद सत्यम ज्ञानमंदम ब्रह्म, तैतृय उपनिषद 2:1 का है, विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यक 3:28 का है, इनमें जो कहा उन्हीं को लेना ही। यहां अनुभव रूपा ब्रह्म है, अनुभूति आनंदानुभूति स्वरूप ब्रह्म है। विज्ञान मान ब्रह्म क्या है? आनंदानुभूति स्वरूप ब्रह्म है। असत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म ज्ञानात्मक ब्रह्म है, विशुद्ध प्रज्ञान घन है। ऐसा ज्ञान और आनंदानुभूति सहित उस ब्रह्म के सर आनंद कंद भगवान की जय हो बोलते ना लोग, आनंद कंद भगवान करते अनुभव है आनंदानुभूति संपन्न भगवान। तच्च भाष्यम मद विषय वह जो मद विषय ज्ञान है ते तुभ्यम तुम्हारे लिए अहम मैं सविज्ञान मैंने विज्ञान सहित स्वानुभव संयुक्त भाषा स्पष्ट कर देते हैं स्व अनुभव संयुक्त। ये सुनने के लिए नहीं है केवल सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म ये सब मेरा अनुभव में युक्त है, मैं अनुभव युक्त हूं, मेरे अपने अनुभव युक्त उस विज्ञान को विज्ञान सहित मैंने स्व अनुभव संयुक्तम इदम वक्ष्यामि कथयिष्यामि अशेषता कार्ष्णेन संपूर्ण मैं आगे तुम्हें कहूंगा पूर्ण रूपेण कहूंगा। तद ज्ञान विवक्षितम स्तौति अब ज्ञान जो विवक्षित है उसकी स्तुति कर रहे हैं। क्यों स्तुति कर रहे हैं? आपके मन को एकाग्र करके आकृष्ट करने के लिए, हमेशा विक्षिप्त चित्त को एकाग्र चित करना हो तो उसे स्तुति करनी पड़ती है। स्तुति करती है ऐसा है वो, तब तो बिल्कुल ढंग से जानना पड़ेगा इस चीज को। आदमी के अंदर उत्कट जिज्ञासा जग जाती है और उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, इसीलिए उस ज्ञान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। तो यद्यपि उपासना के लिए कहे जाने वाले ईश्वर ज्ञान से अनंतर यद ज्ञातम नावशिष्यते बात नहीं होती है, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के बाद ही अन्य ज्ञातव्य न शिष्यते। यानी यहां पर उपास्य बुद्ध ईश्वर ज्ञान के बाद ही कह दिया अन्य ज्ञातव्य न शिष्यते, इसलिए इसको स्तुति पर समझना चाहिए। तद ज्ञानम विवक्षितम स्तौति श्रोत्र अभिमुखीकरणाया, भाष्कर स्पष्ट करते हैं श्रोता को अभिमुख करने के लिए ही जानकर स्तुति किया जा रहा है। यद ज्ञात्वा मत यद ज्ञान ज्ञाता, इस ज्ञान को जान करके न ये भूय पुनर्ज्ञात भूय मैंने पुनः और भी ज्ञातव्य जन योग्य पुरुषार्थ साधन पुरुषार्थ साधन न अवशिष्यते न अवशेष भवती और कुछ शेष नहीं रह जाता है। इति मत तत्वज्ञो यह सर्वज्ञ भवती इत्यर्थः, मेरा जो वास्तविक स्वरूप को जानने वाला है वह इन सभी का असली स्वरूप को जानने वाला होकर के सर्वज्ञ हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से स्तुति कर दिया इस चीज का। अतो विशिष्ट फलत्वाद दुर्लभम ज्ञानम आगे ना मोक्ष फलत्वाद नहीं कह रहे भाष्यकार, वो संभल के बोलते भाष्यकार इसीलिए ये विशिष्ट फल देने वाला है ये। अतः विशिष्ट फलवाद देने वाला होने से यह ईश्वर संबंधी ज्ञान तत्पदार्थ का जो ज्ञान है वह भी दुर्लभ है, वह दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं कि तत्पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना भी बहुत कठिन है, क्योंकि लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं। कोई राम जो है धनुषधारी है दशरथ का पुत्र उसी को मान लिया ईश्वर, बस यही सब कुछ। कोई कहते कृष्ण बांसुरी वाला, अब तो और भी विचित्र संप्रदाय हो गए हैं, बांसुरी ही कृष्ण से भी बढ़कर बोल दिया, कृष्ण क्या है कुछ नहीं है, ऐसा बांसुरी की खेल है, सिर्फ बांसुरी उससे श्रेष्ठ है। तब अरे बांसुरी से ऊपर कौन है? मुकुट, मुकुट ही श्रेष्ठ है, मुकुट की आरती उतार, कृष्ण को छोड़ दिया बांसुरी को छोड़ दिए मुकुट संप्रदाय, मुकुट की पूजा होती है। ऐसे एक से एक विचित्र संप्रदाय विशेष में सब गुजरात में पल रहे हैं बढ़िया ढंग से, वहां ऐसे मां अंध भक्ति वाले बहुत हैं, जो भी आप कह दो आपके पीछे घूमने लग जाएंगे आगे। अरे मुकुट क्या होता है? मुकुट मणि असली चीज है, मुकुट मणि की पूजा करो, सब उसकी पूजा करने लग जाएंगे। आप भी एक संप्रदाय चालू कर दो मुकुट मणि संप्रदाय, नहीं मुकुट संप्रदाय तो चल ही रहा है, मुकुट मणि संप्रदाय चालू होनी चाहिए। ऐसे मूर्खों की कोई ठिकाना नहीं है, हजारों संप्रदाय बनते जा रहे हैं। इसलिए यहां भगवान के ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी कोई साधारण नहीं है, वह भी दुर्लभ ज्ञान है और विशिष्ट फल प्रदान करने के कारण से भी दुर्लभ है। ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं जिसको जानने के बाद और विशिष्ट साधन की अपेक्षा नहीं रह जाती है, इस तरह स्तुति उसको कर दिया गया है।